الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. جو ہمارے بھائی باہر کھڑے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، جو احباب باہر شور کر رہے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں. بزرگوں اور بھائیوں، بھائی جو احباب مسجد میں باتیں کر رہے ہیں یا تو باہر جائیں یا مجمع میں آئیں. بزرگان محترم، دیکھو ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 14 نشانیوں کو دیکھو تو سمجھو کہ اللہ تم پر عذاب اتارے گا. اس میں ایک نشانی ہے کہ لوگ وقف کے مال کو غنیمت سمجھیں گے، یعنی جیسے چاہیں گے وقف کے مال کو کھائیں گے. لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، گویا کہ اللہ کا فریضہ نہیں بلکہ ایک ٹیکس ہے. اور شراب عام ہو جائے گی اور جوا عام ہو جائے گا، اور ماں باپ سے نفرتیں اتنی ہوگی کہ ماں باپ کو لات مارے گا. اقعمہ و قابو ہو و ادنا صدی کہو، اور اپنے دوستوں سے پارتیاں کرے گا، یعنی دوستوں سے محبت اور ماں باپ کو بھگانا. اور ناچ گان عام ہو جائے گا. اسی میں ایک بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ مسجدوں میں شور ہوگا، ترمذی شریف کی روایت میں مسجدوں میں شور ہوگا، لوگ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کریں گے. فرمایا جب تم یہ حالات دیکھ لو تو سمجھو کہ اللہ تم پر پتھروں کی بارش برسائے گا، اللہ زمین کو پھاڑے گا اور زلزلوں سے ہلاک کرے گا. یہ صحیح فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے اور آپ کے مکان میں ہم بالکل ذرہ برابر زور سے بولنے کو پسند نہیں کرتے. اللہ کا گھر اتنا کامن ہو گیا کہ ہم اتنے زور سے باتیں کریں کہ جس سے اللہ کے گھر کی بے حرمتی لازم آ جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، ابواب المساجد میں امام بخاری علیہ الرحمن ایک باب قائم فرمایا کہ دو صاحب مسجد میں باتیں کر رہے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پیچھے سے کنکر مار کر بلایا، مجھے کنکر پیچھے لگا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے. میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے باہر بلائے ادھر آؤ. اور پھر بلا کر مجھے یوں کہا کہ یہ دونوں جو مسجد نبوی میں باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کر لاؤ. فرمایا حضرت نے مسجد میں زور سے بول کر بلانے کو بھی پسند نہیں کیا، فرمایا ان دونوں کو بلا کر لاؤ. ان دونوں کو باہر بلایا اور فرمایا من اين انتما، کہاں سے ہو تم؟ تو ان دونوں نے کہا کہ من طائف، ہم طائف کے رہنے والے. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو اس کوڑے سے میں تمہاری پٹائی کرتا، اس لیے کہ تم اللہ کے گھر میں زور سے باتیں کر رہے تھے. مسجد کے آداب ہیں میرے بھائیو، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون بتائے گا؟ مسجد کے آداب ہیں. یہ زمین کی در و دیوار ہمیں کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ بنے گی اور جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ بنے گی. اگر ہم نے مسجد کی تعظیم نہیں کی، تقریم نہیں کی، ادب نہیں کیا، جیسے ہم اپنے گھروں میں زور سے بولنے کو ناپسند کرتے ہیں ہم اللہ کے مکان میں بھی زور سے باتیں نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے, اس کے آداب ہیں. اور کیسے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمائے. ایک صاحب نے تھوک دیا تھا, اللہ کے حبیب نے جب اس کو دیکھا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا, حضرت نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد وہاں خوشبو لگائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس چہرے کو غارت کرے جو مسجد میں تھوکا ہے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہوئے اور صرف اتنا اعلان کیا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے, کسی کو ملے تو مجھے دے دیں. اللہ کے حبیب نے فوراً فرمایا لا رد اللہ علیک, اللہ قیامت تک تیری چیز کو واپس نہ کریں, تو نے مسجد کو چیزوں کی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ مسجد کے آداب ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیوں, اگر ہم اپنی عبادت گاہوں کی قدر نہیں کریں گے کون کرے گا؟ دشمن تو ہمارے مسجدوں میں سوز پہن کر آنے کو تیار ہے, وہ تو ہماری مسجدوں کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے, وہ جس طرح چاہیں مسجدوں کو ویران کر دیں. اگر ہم بھی ادب نہیں کریں گے تو ہماری مسجدوں کا ادب کون کرے گا؟ اللہ ہم تمام کو مسجد کے آداب سکھا دے, ہم مسجد میں زور سے نہ بولیں. دیکھو کتنی بڑی ایک بات ابھی ذہن میں آئی, بخاری شریف میرے بلکہ تمام محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور نماز میں اس کو تھوک آ گئی, فرمایا دائیں طرف نہ تھوکے, تھوکنے کی اجازت نماز میں لیکن دائیں طرف نہیں, بائیں طرف تھوکے. یا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کپڑے میں تھوک لے. بائیں طرف ہم اس لیے نہیں تھوک سکتے کہ ہمارے وہاں تو قالین بچھی ہوئی ہے, وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں کچی مسجد تھی, اس لیے حضرت نے فرمایا ہمارے وہاں تو قالین بچھی ہے, فرمایا اپنے کپڑے میں تھوک لے. لیکن یہ کب تھوکنا ہے؟ جبکہ تھوک اتنی آ رہی ہو کہ ہم قرآن نہ پڑھ سکیں, اتنی تھوک آ رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا اپنے کپڑے میں تھوک کر یوں مسل لے. علامہ فاقہی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صحابی کے واسطے سے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بہت تھوک آئی لیکن اللہ کی عزت کے خاطر مسجد کے احترام میں جو آدمی نہیں تھوکا اور نماز کے اندر اپنے تھوک کو پی گیا اللہ اس کی بیماری کو صحت سے بدل دے گا. دیکھیے کتنا بڑا اللہ کے اکرام پر, اللہ کے نبی کے اکرام پر, مسجد کے اکرام پر کتنی بڑی چیز ہمیں مل رہی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے عبادت خانے اور اپنے مساجد کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں نے یہ چند باتیں اس لیے بیان کر دی, معاف فرمائے کہ چونکہ زور زور سے اللہ کے گھر میں باتیں ہو رہی تھی جو شرعاً ممنوع چیز ہے, اور وہ بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہے اللہ کے گھر میں, اور اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا بتاؤ سب سے اونچا عمل کون سا ہے, سب سے اونچا عمل اور مضبوط عمل کون سا ہے؟ میں بہت مختصر نکاح کی مناسبت سے دو تین باتیں عرض کروں. بہت سب سے اونچا اور مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, فرمایا نہیں. تو فرمایا صلاح نماز, فرمایا نہیں. فرمایا صوم روزہ, فرمایا نہیں. فرمایا حج, فرمایا نہیں. تو پھر صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اس کا رسول بہت بہتر جانتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سا عمل افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا میں تمہیں بتا دوں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا, یہ سب سے اونچا عمل ہے. ایک دوسرے سے محبت. اب محبت پیدا کیسے ہوگی, کیسے محبت پیدا ہوگی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے ہمیں منع فرمایا, بہت غور سے سمجھے, تین باتوں سے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اس سے دشمنیاں ہوتی ہے ان تین باتوں سے. اجتنبوا کثیرا من الظن, بد ظنی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بد ظنی, دو آدمی بات کر رہے ہیں میں سوچتا ہوں میرے ہی متعلق باتیں ہو رہی ہیں, میاں بیوی نے بات کی ماں باپ سوچ رہے ہیں میرے متعلق بات کر رہے ہیں, دو بچے باتیں کر رہے ہیں, بات سمجھ رہا ہے, میرے ہی متعلق بات کر رہے ہیں, یہ ہے بدظنی. اوپر سے لے کر نیچے تک. اچھا یہ مسئلہ بالکل یاد رکھیں, سب کچے کان کے ہیں, کوئی اپنے آپ کو پکے کان کا نہیں کہہ سکتا, سب کچے کان کے, معاشرہ پورا کچے کان کا. ذرا سی بات کسی نے کہہ دی, میں نے دل پر لے لی, اور دل پر لے لینا ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب میرے خلاف کوئی بات کرے اور مجھے کسی نے آ کر بتایا تو میرے دل پر اس کے اثر کا ہونا 100% ہے, ہوگا اور ہوگا. لیکن ایسے وقت میں قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن, بدظنی سے اپنے آپ کو بچاؤ. کوئی تو آدمی بات, اسی لیے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ تین آدمی سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی کو علیحدہ کر کے چھوٹا کر کے دو آدمی آپس میں باتیں نہ کریں, اس لیے کہ تیسرا سمجھے گا میری ہی بات نہ ہو رہی ہو. یہ اصول ہے, اللہ کے حبیب نے اصول بیان فرمائے. قرآن کہہ رہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن. اب دو جو ہیں دیرانی جیٹھانی باتیں کر رہی ہے تو ساتھ سمجھتی ہے میری باتیں کر رہی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں. شوہر جب بیوی سے بدگمان ہوگا شام تک میں طلاق کے مسئلے ہوں گے, بیوی جب شوہر سے بدگمان ہوگی شام تک میں طلاق کا مطالبہ کرے گی, حکومت جب رعایا سے بدظن ہوگی نتیجہ اختلاف ہوگا, ایک استاذ جب اپنے طالب علم اور اپنے اسٹوڈنٹ سے, یا ایک پیر جب اپنے مرید سے بدظن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نکال دے گا. اجتنبوا کثیرا من الظن, بدظنی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. دوسری بات بیان فرمائی ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. جاسوسی بہت خطرناک بات ہے, فرمائی اس سے بدظنی اور بڑھے گی. تیسری بات بیان فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبت نہ کرو. یہ تین باتیں محبت کو توڑنے والی ہیں, بدظنی, جاسوسی اور غیبت, یہ محبت کو توڑنے والی چیز ہے. اس کے مقابلے میں ایک کام کرنے کا قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے, اور وہ کام کیا ہے, فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے پیغمبر میں نے تجھ کو نرم دل بنایا, رحم دل بنایا, اس رحم دل کی وجہ سے مجمع دورہ دورہ تیرے پاس آ رہا ہے, تو سخت دل بنتا تو ایک بھی تیرے پاس نہ آتا. معلوم ہوتا ہے اگر تم محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نرم دل بنو, رحم دل بنو. ایک شوہر بیوی سے رحم دل بنے گا وہ بیوی فدا ہو جائے گی, ایک بیوی شوہر کے ساتھ رحم دل بنے گی وہ شوہر اس پر فدا ہو جائے گا. شوہر اور بیوی کے مسائل میں اس کی بہت ضرورت ہے. معاشرہ پورا بگڑا ہوا ہے, پورا معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے, اور بنیاد یہی چیز ہے, یہی بنیادی چیز ہے کہ رحمت, نرم دل یہی نہیں دیا جا رہا ہے. دیکھیں شوہر کو کیا کیا کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اوفو بہت لمبی داستان ہے, کہا بھی یہ 5-10 منٹ میں کچھ بات کروں کہ شوہر کیسا رہے گا اپنی بیوی کے ساتھ. ایک طرف اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جذباتی ہے, عورت ہے نا جذباتی بہت ہوتی ہے, بہت جلدی پک اپ پکڑ لیتی ہے, ذرا سے کوئی بات کہہ دی فوراً پک اپ پکڑ لیتی ہے, فوراً غصے میں آ جاتی ہے. فرمایا اس کے جذبات کی رعایت کرنا, جیسے وہ غصے میں آ گئی تو فوراً غصے میں نہ آنا. ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اس کی عقل کم ہے, ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی عقلیں برابر, اس کی عقل کم ہے, عقل کم ہے, جذباتی ہے. اب کم عقلی کی بنیاد پر کبھی وہ بات بھی بول دے گی جو نہیں بولنا چاہیے, وہ کام کر لے گی جو نہیں کرنا چاہیے, وہ زبان استعمال کر لے گی جو نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے جذبات کو بھی دیکھ لینا, اس کی عقل کو بھی دیکھ لینا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے ان دونوں کی رعایت کر لی تو اس صورت میں تیرا معاشرہ بگڑ نہیں سکتا ہے. معاشرہ بگڑا کیوں, اس نے کوئی بات کہی میں نے دو سنائی, اس نے دو کہی میں نے تھپڑ اٹھا دیا, اس نے جب اور بولا تو میں نے مکہ اٹھا دیا, یہ اسی سے معاشرہ بگڑا. اسی لیے غصے میں اللہ کے حبیب نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی, غصے میں کیا بہترین بات ارشاد فرمائی. غصے میں انسان چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے, فرمایا کہ سویا ہو تو غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. غصہ آتا ہے تو سویا ہوا انسان بیٹھ جاتا ہے اور جو بیٹھا ہو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں تمہیں علاج بتاؤں تو غصے کا, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, الٹا کرو, ریورس میں آؤ, کھڑے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو سو جاؤ, تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. فرمایا یہ جذباتی ہے, یہ کم عقل ہے, اس سے مسائل ضرور ہوں گے. آدم کو دنیا میں لانے والی یہی ہوا ہے علیہ السلام, اور ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو جو پیدا کیا وہ قلب کے اطراف سے جو پسلی ہے اس سے پیدا کیا. معلوم ہوتا ہے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ عورت جتنی ہے چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیوی ہو, یہ سب تیرے دل کے قریب رہنے چاہیے, تو اس کے ساتھ غصے کے معاملات نہ کرنا. تو ایک طرف تو مرد کو یہ کہا گیا, ساتھ ساتھ یہ کہا گیا اس کے حقوق پورے کر, اس کی ضرورتیں پوری کر. یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ رہی ہے, اس کا بھائی نہیں, اس کی بہن نہیں, اس کے ماں باپ نہیں, اس کا کوئی نہیں, تیرے تو سب پوری فیملی ہے, یہ سب کو چھوڑ کر آئی, تو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کر, تو اس کے ساتھ پیار کا معاملہ کر, تو اس کے تقاضوں کو پورا کر, شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تو اس کے تقاضوں کو پورا کر. یہ مرد کو کہا گیا, ادھر عورت کو کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر, عورت کو کیا کہا گیا؟ ایک عورت کا طے ہوا, خطبہ ہوا, منگنی ہوئی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردے میں آئے, اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب سے کہنے لگی اللہ کے رسول میرا طے ہو گیا, میرا خطبہ ہوا, میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے؟ میرے شوہر کے آج ہمارے وہاں جب سے خطبہ ہوتا ہے تب سے شاپنگ کے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی تلاش نہیں کرتا کہ میرے شوہر کے کیا حق ہے, اور نہ ماں باپ کو اس کی فکر ہے کہ میری بیٹی کو یہ تعلیم دوں کہ تیرے شوہر کے تجھ پر کیا حق ہے. فرمایا میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے شوہر کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, فرمایا پورے بدن پر فورے نکل آئے, فورے فورے, اور وہ پک جاوے, اور تو ان فوروں کو اپنی زبان سے صاف کرے, چاٹ چاٹ کر, تو بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایک عورت کو یہ کہا گیا. حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا رضی اللہ تعالی عنہا کا, عصر کے بعد نکاح ہوا تھا, مغرب کے بعد ام ایمن کو لے کر روانہ کر دیا, کوئی مہدی کی پارٹی نہیں ہوئی تھی. بس مہدی لگانا برا نہیں ہے, مہدی کی پارٹی بری ہے, یاد رکھنا دونوں میں فرق ہے. ایک عورت آئی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاب ہے, برقع ہے, پھر بھی پردہ ہے, پردے کے پیچھے سے یوں کوئی چیز دی حضرت کو, ایسے فرمایا کون؟ فرمایا زینب. فرمایا کون زینب؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی. تو فرمایا تیرے ہاتھ پر مہدی نہیں ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا تیرے ہاتھ پر مہدی نہیں ہے, عورتوں کو مہدی کا زیور اختیار کرنا چاہیے. مہدی لگانے سے منع نہیں کیا, مہدی کی پارتی سے منع کیا گیا ہے. باقی عورت خود خوب مہدی لگائے, اس سے کون منع کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو عورت کا زیور بتایا. بہرحال فرمایا کہ عصر کے بعد نکاح ہوا, مغرب کے بعد ام ایمن لے کر روانہ ہوئی فاطمہ کو علی کے مکان پر, اور فرمایا علی کو بتا دینا میں عشاء کے بعد آؤں گا. اللہ کے حبیب عشاء کے بعد تشریف لے گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, میرا نبی تشریف لے گیا, ادھر فاطمہ کو بٹھایا, ادھر علی کو بٹھایا, دونوں کے ہاتھ لیے, علی کا ہاتھ اوپر, فاطمہ کا ہاتھ نیچے, اور اپنے سینے پر یوں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے, یوں اللہ کے حبیب نے اپنے سینے پر رکھا دونوں کو, اور پھر فاطمہ کو کہا بیٹی تو جس مکان میں آئی ہے یہ میرا چچا زاد بھائی ہے, یہ غریب ہے, اس پر حالات ہیں, یہ بچپن سے میرا سپورٹر رہا ہے, ہر وقت قدم قدم پر اس نے میری نصرت کی ہے. بیٹی اس مکان میں آنے کے بعد کبھی تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے, پیاسے بھی رہنا پڑے, تو بھوک برداشت کر لینا, لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا. اللہ اکبر, میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا, چھرے چوکیے نہ بولنا یہ کھانا نہیں کھلاتا, یہ پانی نہیں پلاتا, یہ میرا حق نہیں دیتا, فلاں فلاں نہ معلوم کت. فرمایا اس کی عزت. ایک عورت, ایک صحابیہ شوہر نکلا صبح کمانے کے لیے, صحابیہ رسول ہے, صبح نکلے, عورت دروازے تک گئی اور الوداع کیا اور سلام کر کے روانہ کیا. سنت ہے, یاد رکھو, حدیث میں یہ سنت بتایا گیا ہے کہ جب شوہر گھر سے نکلے روزی کمانے کے لیے تو عورت دروازے تک جائے اور اس کو الوداع کہہ کر روانہ کرے, دعا دے کر روانہ کرے. یہ سنت اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی زندہ ہو جائے. بےچارا شوہر نکل رہا ہے تو وہ تو تھا سے سوئی ہوئی ہے, کون روانہ کرنے والا ہوتا ہے؟ یہ بےچارا اپنی چائے پی کر روانہ ہو جاتا ہے. دروازے تک روانہ کیا, گیا شام تک گھوم کر آیا, کوئی چیز نہیں ملی, خالی ہاتھ آ گئے. شام ہوئی, فرمایا کچھ لائے؟ فرمایا کچھ نہیں لائے. فرمایا روزہ, نیت تھی روزے کی, روزہ ہو گیا. دوسرے دن نکلے, پھر روانہ کیا دروازے تک, پھر واپس آ گئے, شام تک کچھ نہیں ملا, دوسرا دن بھی بھوک میں گیا، تیسرے دن گئے اسی طرح روانہ کیا، شام تک ممکن ہے کچھ نہ ملے، وہ مزدور قسم کے آدمی تھے، کچھ ملا نہیں، شام کو واپس آ گئے. چوتھے دن جب روانہ ہوئے تو سلام کر کے روانہ کیا، الوداع کیا، اس کے بعد کچھ چلے، شوہر بلایا ادھر آ، تم جا رہے ہو نا، دیکھو ایک بات میری سنو، تم جا رہے ہو، تم تو حرام کا لقمہ نہیں کھاتے ہو، مجھے معلوم ہے تم حرام کا لقمہ نہیں، لیکن تمہیں میری محبت بہت ہے، کہیں تم میری محبت میں آج بھی کام نہ ملے تو حرام کا لقمہ گھر میں لے کر نہ آنا، میں ہفتہ بھر بھوکی رہوں گی لیکن ایک لقمہ حرام کا کھانا نہیں چاہتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کرے ہماری بیٹیوں کا یہ زیور بن جائے، ہماری بیٹیوں کا یہ زیور بن جائے کہ میں کوتن کے کپڑوں پر گزارا کر لوں گی لیکن میں اپنے شوہر کو بھیک مانگتا نہیں کروں گی، میں اپنے شوہر کو دوسروں کے دروازے پر بھیک مانگتا نہیں کروں گی. یہ زیور اگر عورتوں کا بن جاتا ہے تو وہ مکان جو ہے نا وہ جنت بن جاتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی اس طرح کے مسائل اپنے شوہر کو ادا کرے گی، کیا وہ شوہر کبھی نکاح اٹھا سکتا ہے، کبھی مار سکتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. زندگی بڑی پیار کی گزرے گی، بڑی محبت کی گزرے گی. اللہ کے حبیب نے ایک روایت میں فرمایا کہ بیٹی جب بیٹی ہوتی ہے تو عفت و عصمت کی چادر ہوتی ہے، وہ بیٹی پاک دامن ہوا کرتی ہے. بیٹی جب بہن بنتی ہے، فرمایا کہ اگر بھائی نے اپنی بہن کو نکاح کے موقع پر سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر دعائیں دی اور اپنی بہن کو روانہ کیا اور میراث کا اس کا جو حق تھا، فرمایا بیٹی میں تیرا بہن میں تیرا پورا حق دے دوں گا، میں تیرے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کروں گا. فرمایا اس شان کے ساتھ اگر بہن کو روانہ کیا تو میرے نبی کیا فرماتے، جنت میں اس بھائی کا مکان میرے مکان کے پڑوس میں اللہ عطا فرمائیں گے، میرے مکان کے پڑوس میں اللہ عطا فرمائیں گے. ایک بہن کا مقام بتایا، ایک بیوی کا مقام بتایا اور ایک ماں کا مقام بتایا. فرمایا اے نکاح کرنے والے دلہا، اور تم یاد رکھو کہ کہیں تم بیوی کی محبت میں اتنے پاگل نہ ہو جانا کہ اپنے ان ماں باپ کو نہ بھول جاؤ جنہوں نے خون پلا کر کے تمہیں بڑا کیا ہے، جنہوں نے تمہیں بڑی محبت سے بڑے پیار سے بڑا کیا. میرا نبی کیسے بیان کر رہا ہے، مجھے نبوت مل چکی ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی اور میری مسجد کے پڑوس میں میری ماں کا مکان ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھانے آ جاتا اور میں مصلی پر اللہ اکبر کہہ دیتا اور الحمد شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں پھر مجھے کہتی یا محمد. اللہ کے حبیب فرماتے میں نماز توڑ دیتا اور نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں جاتا اور ماں سے کہتا امی بتاؤ پہلے تیرا حکم پورا کروں گا، اللہ کا حکم بعد میں پورا کر لوں گا. ماں کا مقام بتایا کہ ماں کا مقام کتنا اونچا ہوا کرتا ہے. ماں کو بھی نہ بھولے، باپ کو بھی نہ بھولے جنہوں نے خون پلا کر کے ہمیں بڑا کیا. میری بچپن کے کروتیں بدلنے پر ماں اپنی نیند کو بھول جایا کرتی تھی، میں روتا تھا ماں کو رونا آتا تھا، میں ہنستا تھا ماں ہنستی تھی. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے اور یہ فرمایا کہ میرا بیٹا بڑا نالائق اور میرا حق نہیں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے، اللہ کے حبیب سے فرمایا اللہ کے حبیب اس کی شکایت بعد میں سننا، اس کے دل میں کچھ اشعار ہیں، اس نے اپنے بیٹے کے جو مسائل ہیں نا اس کو اشعار میں بنائے ہیں، نظم میں. ذرا اس کی نظم سنو نا، اس کے اشعار تو سنو. اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری شکایت بعد میں، پہلے وہ اشعار سنا جو تو نے بنائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جبریل امین نے بتایا. اب وہ اشعار سنانے لگے، ان اشعار کا میں صرف مختصر ترجمہ کروں. اس میں فرمایا بیٹے بیٹے جب تو کروٹ بدلتا تھا تو تیرے باپ کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی، فرمایا جب تو استنجا کرتا تھا تو تیرا باپ تجھے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتا تھا اور تیری ماں اپنے گود میں اٹھا لیا کرتی تھی، فرمایا بیٹے تیرے بخار پر ہمیں بیماری آ جایا کرتی تھی، تو اچھا ہوتا تھا ہم اچھے ہو جایا کرتے تھے، تو بیمار ہوتا تھا ہم بیمار ہو جایا کرتے تھے، تیری رات کی ہنسیوں پر ہم خوش ہو جاتے تھے، تیرے دن کی ہنسیوں پر ہم خوش ہو جاتے تھے. بیٹے ہم نے بڑے ارمان سے تجھ کو بڑا کیا تھا کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا بیٹے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تو آنکھیں بتا رہا ہے، تو مار رہا ہے، تو ہماری طرف آنکھیں نکال رہا ہے. فرمایا بیٹے اگر تو باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو نہ کر، کم سے کم ایک پڑوسی ہونے کا حق تو ادا کر دے، ایک پڑوسی ہونے کا حق تو. اللہ کے نبی رو رہے ان اشعار کو سن کر، ان اشعار کو سن کر. اور پھر بیٹے کو پکڑا اور یوں گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کر باپ کی طرف دھکا دیا اور فرمایا انت و مالک لابی کا، یا تو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری تعلیم دی ہے، کاش کہ مسلمان یورپ کی تعلیم کے بجائے میرے نبی کی تعلیم پر آ جائے, میرے نبی کی تعلیم, یورپ کا کلچر چھوڑو, میرے نبی کا کلچر اپناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر میں مکان جنت بنتا ہے اور یورپ کے کلچر میں مکان جہنم بنے گا. میرا نبی یوں دیکھ رہا تھا آنے والے حالات کو, یوں دیکھ رہا تھا. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا انتلید الامت ربتہا, میری امت پر ایک دور آئے گا, اس دور میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ماں نوکرانی بنے گی اور لڑکا اور بیٹا سیٹ بن جائے گا. کیسے؟ فرمایا بیٹا بیٹا ہوا ہوگا, بیوی کو گود میں لے کر, اور ماں کے کہے گا کھانا پکا, ماں سے کہے گا فلاں کام کر فلاں کام. اللہ کا نبی آنے والے حالات کو دیکھ رہا تھا, اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کو بڑے کھول کھول کر بیان فرمایا. وہاں تو ماں کا یہ مقام بیان کیا, اور یہاں ہماری مائیں ذلیل ہوتی پھر رہی ہیں, یہاں ہمارے باپ کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک کا حق ہے, بیوی کو کہا شوہر کے حق ادا کر, شوہر کو کہا بیوی کے حقوق ادا کر, اپنے ماں باپ کے حق ادا کر, اپنے اقارب رشتہ داروں کے حق ادا کر. ایک ساس کو کہا گیا کہ تیرے گھر میں آنے والی بیٹی وہ تیری بیٹی سمجھ لے, اگر تو نے اپنی بیٹی سمجھ لی ہے تو جیسے تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ دوسرے کے مکان پر میری بیٹی خوش رہے, تو کسی کی بیٹی بھی تو اپنی بیٹی ہے, اس کے ساتھ تو وہ پیار کا معاملہ کر کہ جس کی بنیاد پر یہ بھی اپنے آپ کو بہو نہ سمجھے بلکہ تجھے اپنی ماں سمجھ کر تجھے بھی پیار دینے والی بنے. یہ ساس بہو کے جھگڑے اسی لیے ہو رہے کہ ساس نے اپنی آنے والی بہو کو بہو سمجھا, بیٹی نہیں سمجھا. اللہ کرے کہ ہم ہمارا معاشرہ درست کرنے والے بنے. افسوس تو یہ ہے کہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے چل رہے ہیں انہی کا معاشرہ بھی درست نہیں ہوا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ آج کے اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے, مودت و محبت نصیب فرمائے. کاغذ کہاں؟